اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو داغوی دا مالونونا صدقہ واخلا او ہغوی پاک کرا، او دنیکی پلار کی ہغوی وران دکڑا، او داغوی پا حق کی دا رحمت دعا گانی کوا، زکر چستا دعا با داغوی دا پارا دا تسلی سبب وی. اللہ ہر سو اوری او پا ہر سو پوہی گی.